っていう感じ。มาเดมอนให้บอกกูคงเจ็บไปแล้ว มาวันเดียวกันไหมวันเดียวตำรวจ คนละคน ตำรวจยักเงินยักยาบ้าโ ตมาเดมขับรถอีกแล ้ ว โอ้ยมีอีกแล้วมึงเย็นปะ ไม่มีปัญหาพวกคุณหน่อย